niskiej cenie. Molekin T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienie brexitowe ma być zatwierdzone na unijnym szczycie. Spotkanie właśnie startuje, a o szczegółach opowie nasza korespondentka. MON składa kondolencje rodzinie kolejnego sapera zmarłego po wybuchu w kuźni raciborskiej. Szybkie decyzje i łatwy kontakt z szefem, ale zamknięcie na kreatywność i innowacje. Na koniec sprawdzimy, co pracownicy mówią o firmach rodzinnych. Właśnie teraz w Brukseli ma się rozpocząć unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy powinni zatwierdzić porozumienie brexitowe. Rekomendował to szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, kiedy okazało się, że negocjatorzy z Brukseli i Londynu osiągnęli kompromis w sprawie zmian w umowie. Nadchodzące informacje śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Negocjacje w imieniu Unii Europejskiej prowadził Michel Barnier i to on informował o szczegółach. W ostatnich dniach negocjacje były bardzo trudne, ale udało nam się. Najważniejsze uzgodnienia dotyczyły Irlandii Północnej. Irlandia Północna formalnie będzie w obszarze celnym całej Wielkiej Brytanii, ale nieformalnie w Unii Celnej razem ze Wspólnotą. Granica tym samym przeniesiona zostanie z Zielonej Wyspy na morze. Ponadto w tej umowie już dawno zostały zagwarantowane prawa obywateli Unii, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Teraz pytanie, co z tym porozumieniem zrobi brytyjski parlament. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że premier Boris Johnson zapewnia, że porozumienie zostanie przyjęte. Premier Johnson daje w jakimś sensie głowę, że to przeprowadzi. To już jest jego zadanie. Jeśli brytyjski parlament zatwierdzi w sobotę porozumienie, wtedy po unijnej stronie już nie będzie przeszkód i Wielka Brytania wyjdzie z Unii 31 października. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kondolencje bliskim kolejnego sapera zmarłego po wybuchu w kuźni raciborskiej w województwie śląskim złożyło Ministerstwo Obrony Narodowej. Żołnierz był leczony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Świętej Barbary w Sosnowcu. Mogę potwierdzić, że wczoraj późnym wieczorem zmarł pierwszy z saperów, który trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. W szpitalu jest jeszcze drugi z saperów. Mówił Rafał Łysy, rzecznik magistratu w Sosnowcu. To trzeci saper, który zginął po wybuchu. Przypomnijmy, do wypadku doszło ponad tydzień temu podczas rozbrajania niewybuchów z czasów II wojny światowej. Jeden ranny żołnierz jest też teraz w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Rząd przeznaczy pieniądze na pomoc ofiarom wojny w Syrii. W tym roku przeznaczamy transzę 2,5 miliona złotych na te środki medyczne, które są potrzebne, czyli właśnie na bieżące opatrunki medyczne, na funkcjonowanie takiego punktu przychodni, bo z tych środków jesteśmy w stanie pomóc kilku tysiącom osób co najmniej. Ta pomoc trafi tam, gdzie obserwujemy ruchy związane z uchodźstwem wewnętrznym. Mówił minister Michał Woś, odpowiedzialny za pomoc humanitarną. Za dostarczenie oraz rozdzielenie pomocy w Syrii odpowiada Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Mówi ksiądz Waldemar Cisło. Pomagamy wszystkim, i muzułmanom, i chrześcijanom, i nigdy tam nie pytamy o przynależność. Wygląda to w ten sposób. Ktoś, kto dostaje od lekarza skierowanie na operację czy konieczne leki, idzie do tego punktu przy parafii. Jeśli to jest operacja, to jest to zdjęcie tego człowieka, opis, skierowanie i potem rachunek wystawiony przez szpital. Jeśli są w stanie sami troszkę dopłacić, to prosimy, żeby ten udział był tam 10, 20 czy 30% w zależności od tego, na ile te rodziny daną stać. A jeśli nie, no to musimy całość pokrywać, no bo to są czasami takie sytuacje, których nie można odłożyć. Wojna domowa w Syrii trwa od 2011 roku. W jej wyniku do tej pory zginęło co najmniej kilkaset tysięcy osób. Teraz na północy kraju trwa turecka ofensywa. I zaglądamy jeszcze do Polski. Firmy rodzinne muszą być bardziej otwarte na kreatywność swoich pracowników i innowacje. To jeden z wniosków, który znalazł się w raporcie Instytutu Biznesu Rodzinnego. Pracownicy w ponad 80% potwierdzili, że firmy rodzinne mają bardziej płaską strukturę organizacyjną, dzięki czemu łatwiej nawiązać kontakt z właścicielem czy załatwić jakiś problem, a decyzje zapadają w nich szybciej niż w korporacjach. Z drugiej strony 1/3 pracowników twierdziła, że spółki rodzinne nie wyróżniają się stymulowaniem pracowników do kreatywnego działania. Jedynie 15% uważa, że są one bardziej innowacyjne od innych firm.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie. W obiektywie żadnych flar i blików. Czarne lustro wody, wszystko płynie jak burzowe chmury megabitów. Popatrz jak świat się kręci. Wszyscy z kamerami w dłoniach. Popatrz jak świat się kręci. Wszyscy z kamerami w dłoniach. Nie przekażą tego światło wodę. Niewyrażalne jak światło wody. Pomiędzy nic tylko blask i oczy. Żadnych mediów, żadnych mediów. W twoim mieście co? Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz. Jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody. Bisz i Radex. Duch Opolu, nasza płyta tygodnia trafia dzisiaj do pani Sylwii z Warszawy, do pana Michała z Wrocławia. Katarzyna Nosowska, dyrektor artystyczny Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2019, Paweł Krawczyk, członek jury. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zawsze, tak jak wcześniej, przeżywacie te obowiązki przesłuchania 4000 nagrań z jakąś próbą obiektywnego zmierzenia się z tym? Wiesz, gdyby to było 4000 nagrań, to może przejęcie i nastawienie się takie naprawdę mentalnie poważne na duży wysiłek byłoby mniejsze, no bo to było chyba więcej, jednak z ponad 300. Mnie się zawsze wydaje, że to jest kilka tysięcy. Jakoś tak przytłacza mnie to. Tak. Nie, no, a nie, bo 300 zespołów, ale no, niektórzy przesyłali po 4, a nawet 5 utworów, no więc czasami człowiek musi podejść do każdego, a nawet koniecznie, ponieważ 3 mogą być takie sobie, a 4 może być po prostu absolutną perłą, więc trzeba, jeżeli przyślą ludzie, słuchać wszystkich po kolei. A być może to jest jakiś pomysł na to, żeby zmienić regulamin, żeby przesłali jedno. No to nie wiem. Dla nas byłoby to ułatwienie, ale weź i wybierz z własnej twórczości. Ja też mam po tylu latach, to mam taki system, już to po prostu jest jakaś taka celebracja, tam kajecik, słuchawki i jest jakiś taki system, który jakby, no nie ukrywa. Stara się przybliżyć do obiektywności. Tak. A towarzyszy wam niepokój, bo mnie zawsze towarzyszy niepokój, że coś mi uciekło. To też, ale wiele razy miałem coś takiego, jakby, wiadomo też, trzeba powiedzieć, że no, staram się to robić profesjonalnie, jak tylko potrafimy, ale nieraz, no ja doświadczyłem tego, że na przykład coś pominąłem, a Katarzyna to wyłowiła na przykład, albo ktoś inny, a coś to później przyznałem, że jest świetne. I byłam na przykład zszokowana jego wyborem, znaczy pokazywał mi, że ma na przykład, nie wiem, 12 ostatecznie wybranych podmiotów artystycznych, a ja patrzyłam na jego listę i nie mogłam uwierzyć wprost, że nie zauważył tego, co ja na swojej liście oznaczyłam 4 wykrzyknikami, że to jest naprawdę coś. Więc od razu przypuszczałam, że albo ja kompletnie oszalałam i dorobiłam jakąś falbanę na drutach do czegoś, co Pawłowi umknęło, albo po prostu mu umknęło, a to ja jestem taka czujna. Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk opowiadają dla tych, którzy nie rozumieją naszego zakodowanego języka, o troskach jurorów Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2019, bo najpierw musimy przesłuchać, proszę Państwa, wszystkie zgłoszenia, które przychodzą do festiwalu, no a potem zrobić rzecz najtrudniejszą, czyli wybrać. Pamiętacie, jak często to, co było przysłane jako nagranie, potem w warunkach bojowych niekoniecznie się sprawdziło, albo odwrotnie? Ja pamiętam, że na pewno wszystko, co jest przysłane w warunkach bojowych, brzmi zupełnie inaczej. To kompletnie inaczej wręcz. To są przeważnie, znaczy zawsze były małe kluby. Ja raczej pamiętam takie sytuacje, gdzie coś zyskiwało. Właśnie w takiej bliskości, gdzieś tam na scenie to zyskiwało. Ale rzeczywiście było takich dużo, że też było parę takich przypadków, że gdzie jakby no, w obecnej dobie, gdzie tam technologicznie powiedzmy to łatwo rozegrać w domowym studiu, domowym, niekoniecznie to się przekłada na taki język sceny. Duety właśnie było, to parę takich duetów właśnie muzyki elektronicznej na przykład. Nie do końca się to sprawdzało na scenie później. Nie mieli jeszcze tego tak w tym kontekście dopracowanego i było trochę rozczarowujące też. Katarzyno, twoja najważniejsza rzecz, czyli teksty, polskie teksty. Jak z tym na przestrzeni lat, jak teraz? No, ogólnie rzecz biorąc, nie mam jakiegoś takiego nieprawdopodobnie silnego wrażenia, że artyści młodzi bardzo się starają, żeby teksty były na jak najwyższym poziomie. W wielu przypadkach oni są po prostu bardzo młodzi. Ja też pisałam absolutnie żenująco, zakładając, że w ogóle teraz, nie wiem, poprzeczkę powiedzmy podniosłam samej sobie trochę wyżej, ale naprawdę początki pisania są trudne, są, oczywiście zdarzają się przypadki artystów, no znakomity, Dawid Podsiadło trzasnął po raz pierwszy całą płytę po polsku i to są teksty, które od razu mówią o tym, że każda kolejna płyta z jego tekstami pisanymi po polsku będzie po prostu, będzie super, no, że on ma dar. Ale nie wszyscy mają dar rozpoznawalny na samym wstępie tej drogi. Lepsza jest nieporadność niż wtórność, prawda? Tak, ale wydaje mi się, że nie jest, przykro mi to stwierdzić, ale nie jest aż tak znakomicie, żebym pomyślała, że naprawdę dzieje się coś fantastycznego w polskich tekstach nadchodzących, aspirujących do pozostawania na scenie przez lata tych młodych osób. Zdarzają się, że tu oczywiście też udało mi się w tym roku znaleźć kogoś, kto zasługuje na wyróżnienie, na nagrodę, którą co roku wręczamy za teksty polskie. No ale nie jest to masowy proceder, no. Pisanie świetnie po polsku. Mogę coś dodać, to jednak nie wypowiadam się na temat tam tekstów, ale dużo jednak propozycji jest po języku angielskim. Tak, mimo bardzo. Wszystko. Bardzo zadziwiająco dużo. I chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, która jakby mnie niezmiernie dziwi co roku, że niektórzy wybierają taką drogę bardzo złego akcentu po angielsku. Jakby to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe coś, że dlaczego nie po polsku? Bo niektórzy powiedzmy poprawnie śpiewają po angielsku, a niektórzy bardzo źle. No, jakby to już nawet... Po angielsku i jeszcze źle. To już... Po angielsku jeszcze źle, więc jakby... Wtedy szkoda. Wolałbym zdecydowanie źle po polsku. Czy to wszystko nie wynika trochę z tego, że standardem niestety u debiutujących zespołów jest to, że muzyka jest po prostu ważniejsza dla nich? I teksty są trochę dodatkiem? A może po prostu są troszeczkę nieśmiali w tym takim swoim wyobrażeniu, jak powinien prezentować się polski tekst. Może to jest, świadczy o jakiejś tam pokorze tak naprawdę. No, typu ja też przez na pierwszych płytach Heja kaleczyłam język angielski, bo wydawało mi się, że to jest prostsze śpiewać, nadzierać się po angielsku do muzyki rockowej niż napisać naprawdę jakiś porządny tekst polski. To pewnie jest prostsze. To była ucieczka, to było schronienie się w swojej nieporadności, ze swoją nieporadnością właśnie w obcym języku. Więc czasami może należy się tym osobom, które nie chcą jeszcze na razie dotykać naszego ojczystego języka, bo się troszeczkę obawiają, nie wiem, krępują, ale z drugiej strony, no rzeczywiście to naprawdę bardzo razi. Jeżeli obcy język jest bardzo, bardzo, bardzo tak kaleczony, no wtedy po prostu człowiek nie jest w stanie posłuchać w spokoju tej piosenki, bo zgrzyt jest taki jakiś wręcz no, nieprzyjemny dla ciała słuchającego. I wtedy myślę, że lepiej jednak napisać po prostu z serca polski tekst o sobie, o życiu, nie siląc się na jakąś, nie wiadomo jaką formę tego tekstu, tylko po prostu opowiedzieć cokolwiek o sobie w naszym języku, bo to zawsze będzie lepsze niż I love you very, very, very much. dyrektora artystycznego Festiwalu Młodych Talentów, radziła potencjalnym uczestnikom edycji 2020, rozumiem, żeby przed przesłaniem zgłoszenia wzięli sobie do serca i słowa. Słuchajcie, zróbmy przyjemność finalistom. Alpha Dogs Poznania, Duke of P Street Warszawa, Eilidz Zabrza, Frankenstein, Children z Zabkowi Śląskich, Hakard ze Szczecina, Panie z Łodzi, zespół samych panów, tak a propos, Spears z Warszawy, Tony White z Łodzi, Wasabi z Tarnowa, Wołanie z Warszawy i zespół o przepięknej nazwie Wszyscy Jemy Chmury z Olsztyna. To są finaliści, a wam i sobie też życzę samych zaskoczeń jutro po południu podczas przesłuchania. Ja się nie mogę doczekać. Te przesłuchania na żywo zawsze są jakieś takie, zawsze są wzruszające, emocjonujące, ja na nie czekam. Ale może też powinniśmy zaprosić na pojutrze, co? A pojutrze finałowy koncert w szczecińskiej Netto-arenie od 17.25 będzie trzech finalistów, których oczywiście jeszcze nie wybraliśmy, i koncert Women Voices na wielki finał. Tak. Jutro i pojutrze w Szczecinie. Katarzyna Nosowska, Paweł Kraszczyk, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Już prawie 15.30, słysząc intro tej piosenki, Katarzyna Nosowska powiedziała: o, jaki fajny numer, kto to? Nasza piosenka dnia. Cigarettes After Sex, Falling in Love. Unknown. could always see a house by the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I want is to be yours. Falling in love, falling in love, deeper than I've felt it before with you, babe. I feel love, falling in love with all my heart. And far away, we would go on days to watch the same movie, and you were imagining sitting next to me and holding my hand for the jaka ładna piosenka dnia. Cigarettes After Sex, Falling in Love. Kolejni goście w magazynku. Agnieszka i Paweł przywieźli ze sobą nowy singiel, który ma dzisiaj premierę, tak? Nie, jutro ma premierę. U nas ma dzisiaj premierę. Tak, tak. Dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli będziemy mieli przedpremierę. Natomiast wiem, że na całą płytę każecie czekać. Jeszcze trochę, tak? Aga, spowiadaj się. Tak, każemy jeszcze czekać, bo chcemy się rozhulać trochę w trasie koncertowej na przykład. A może wam się podoba rok 2020, bo to graficznie bardzo ładnie wygląda. Też pięknie. Nie wpadłem na to, ale bardzo dobry pomysł. Trasa koncertowa to będzie ogrywanie materiału, zanim ukaże się na płycie, tak? Tak, tak. I w ten sposób wybraliśmy single właśnie na koncertach. Patrzyliśmy jak... Nie my wybraliśmy, tylko publiczność nam wybrała. Tak, właśnie dokładnie tak. Śpiewając go razem z nami. Tak. Ale czy to oznacza, że płyta nie jest jeszcze nagrana, że wy ogrywacie najpierw? Jest nagrana. Nie, 2020 już wiem. Gramy nowy materiał na koncertach i myślę, że to jest nie lada gratka, że można zobaczyć utwory, które jeszcze są niepublikowane. No pewnie. Tak. Kiedyś tak artyści robili. W dawnych czasach, pamiętam. Można nagrać, tak. W dawnych czasach, to stąd mówicie coś o powrocie do korzeni? Powrót do korzeni to do naszych korzeni konkretnie. Chodzi o powrót do takiej... Myślę, że tutaj dobrym przykładem jest singiel, który dzisiaj usłyszymy. To jest bardzo pozytywna, energiczna, energetyczna muzyka. Ale jest też to powrót do korzeni, do naszej pierwszej płyty, czyli tak jest bardziej chyba elektronicznie, taneczno. Dobrze powiedziałem? Tanecznie. Tanecznie. Trochę czasu upłynęło. Chyba się nie spostrzegliśmy nawet, że trochę czasu upłynęło, prawda? Że już wracacie do korzeni. No, powrót do korzeni to brzmi... jakby... Trochę tak, ale parę lat minęło. No właśnie, bo wszystko w ruchu. A powiedzcie coś trochę o koncertach. Ja wiem, że pewnie na stronie internetowej najłatwiej sprawdzić. Tak. Ale... Mapa Plastic Space na Facebooku, wszystkie koncerty. Ale czy koncertowo to też jest powrót do korzeni? Czy zmieniacie coś w... W pewien sposób tak. Gramy w trochę innym składzie w tej chwili, w mniejszym składzie, bo gramy we trójkę na koncertach, ale być może na wiosnę ten skład rozszerzymy jeszcze. Więc zobaczymy. Jest ogniście, a najbliższy koncert we Wrocławiu 30 października, a w Warszawie gramy 28 listopada. I wiemy na pewno, że ten utwór na koncercie się pojawi, tak? Absolutnie tak. To zapowiedzcie swojego nowego singla, bo to przedpremiera. Plastic Out of Control. Teraz. Cóż można rzec? Teraz. Teraz. Bardzo wam dziękuję. Na 139. To była przedpremiera nowego utworu zespołu Plastic, Out of Control. W studio Kuba Więcek. Dzień dobry. Dzień dobry. Płyta Berry ma swoją oficjalną premierę jutro. Nie wiemy, czy można ją będzie już kupić. Pewnie tak. Na pewno w internecie. Nie wiem, jak ze sklepami, może będzie trochę później. W każdym razie w przyszłym tygodniu zaczynamy trasę koncertową. Gramy na trzech festiwalach w Krakowie, gramy też w Wałbrzychu Filharmonii, jeszcze Jazz Jamboree w Warszawie. Na szczęście wszystko można sprawdzić w internecie, więc szczegółów nie musimy opowiadać. Powiedzmy od razu, że mówisz o kwintecie swoim i Gawędę, tak? Tak, z gościem. Gościem, który jest spełnieniem twoich. Tak, to prawda. Ralph Alessi z Nowego Jorku. 5 lat temu jakoś odwiedziłem go tam i miałem z nim spotkanie, na którym trochę pograliśmy i pogadaliśmy się. Okazało, że się bardzo dobrze dogadujemy ze sobą i bardzo jeszcze lepiej nam się gra. No i właśnie po przeprowadzce do Warszawy pojawiła się taka możliwość, żeby zrobić taki super koncert i sprowadzić właśnie jakiegoś gościa wymarzonego. I od razu właśnie pomyśleliśmy z Mateuszem, akurat Mateusz był moim współlokatorem, jak się przeprowadziłem, żeby właśnie zaprosić Ralfa. Jeszcze zaprosiliśmy świetnego perkusistę z Berlina i Maxa Muchę na kontrabasie. No i 3 lata temu tak naprawdę zrobiliśmy taką małą trasę koncertową, nagraliśmy to, no i trochę mieliśmy opóźnienia, ale w końcu się udaje to wydać i bardzo fajnie, bo jest to taki jakiś dla mnie powrót do jakichś takich moich, można powiedzieć, że muzycznie w tym momencie już jakby jestem może w jakoś w innym miejscu, inne rzeczy mnie interesują, ale ja też fajnie jakby do tego powrócić, bo mam duży sentyment do tej muzyki. Jeżeli dobrze zrozumiałem, materiał ma 3 lata, tak? Tak, tak, on został 3 lata temu nagrany. Czyli pewnie teraz będziecie go grać mimo wszystko troszkę inaczej. Zdecydowanie. A powiedz, jak to się ma, jak się ma kwintet i ten właśnie projekt do innych rzeczy, które robisz? Przez chwilę on będzie ci wypełniał czas i... Zobaczymy, no to będzie na pewno jakiś taki projekt, bo jednak Ralph mieszka w Nowym Jorku, więc jakby to nie jest codzienna sytuacja, kiedy można go sprowadzić. On też jest bardzo zajęty, dlatego że sam wydaje dla ECM wytwórnie ze swoim zespołem i po prostu dużo koncertuje. No ale raz na jakiś czas na pewno nam się uda grać. No jakby cały czas wciąż jakby mam jakieś tam inne swoje projekty, które też kontynuuję. No ale fajnie jakby, że jak raz na jakiś czas się to się uda zrobić, bo jest to jednak takie bardzo jazzowy projekt dla mnie. Jakby już teraz nie gram tak wielu jazzowych projektach, jak bym chciał. A czy jest szansa, że kwintet po prostu będzie od czasu do czasu spotykał się, nawet jeżeli bez Ralfa? To będzie może, kwartet, może. Będziemy jakby o to walczyć. No i na pewno jest to bardzo w sumie ciekawa muzyka, którą tam gramy i zespół jest bardzo, po prostu się bardzo wszyscy dogadujemy i bardzo dobrze nam się ze sobą przebywa, więc to jest dobry argument, żeby to robić. Zobaczymy. A masz w głowie jakieś zupełnie nowe rzeczy, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, nad którymi pracujesz? Tak, znaczy mam, już to ujrzało delikatnie światło dzienne. Jest taki septet, 7-osobowy skład, który założyłem, Medalion się nazywa. I to jest, w sumie nigdy nie pisałem na taki duży skład. Dla mnie jest to wydarzenie. Mieliśmy premierowy koncert 2 miesiące temu w Warszawie, w Ladomku, w ramach cyklu Lado na wsi. I w skład tego 7-osobowego składu zespołu wchodzą właśnie, ja gram na saksofonach, Marek Pospieszalski na saksofonie tenorowym i flecie, Michał Górczyński na klarnetach, Miłosz Pękala z zespołu Kwadrafonik gra na wibrafonie i na jakichś perkusjonaliach, Grzegorz Tarwit na klawiszach, Max Mucha też na kontrabasie, Jan Młynarski na perkusji. No i z tym planujemy bardziej może zrobić jakieś rzeczy na jesień przyszłego roku, a tak to też od jakiegoś czasu bardzo aktywnie robię też muzykę w komputerze, zaczynam produkować jakieś rzeczy zupełnie elektroniczne, więc to jest na pewno jakaś rzecz, którą teraz zgłębiam i chcę w to pójść przez kolejne lata na pewno. To jest jakieś duże moje zainteresowanie. To ostatnie pytanie, a Trio? Trio, no wydaliśmy 5 lat temu płytę, z którą koncertujemy, ale mam już tak naprawdę dużo pomysłów, co dalej. No zdecydowanie będziemy poszerzać instrumentarium, tak jak się właśnie udało 2 lata temu dzięki temu zaproszeniu z Andy Warholem, wtedy daliśmy dzwonki Glockenspiel, więc to jest bardzo taka rzecz, duża rzecz, ale teraz nasz perkusista, to jest w ogóle to jest niesamowite w ogóle. Właśnie Łukasz Żyta, który jak 4 lata temu zaczynaliśmy razem grać, był takim właśnie bardzo mocno osadzonym w jazzie perkusistą, to teraz się bardzo poszerza to jakby te spektrum. Jego ostatnio kupił SPDSX-a, czyli jakby taką elektroniczną perkusję, więc w ogóle na pewno będziemy dużo bardziej szalać, jeśli chodzi o te brzmieniowe rzeczy. Nasz basista też ma Muga, syntezator, nie wiem, może coś zaśpiewamy wszyscy, czy w ogóle, nie wiem, no jest dużo różnych pomysłów ojej, tak naprawdę. Ojej, ale się dzieje. Choć powiem szczerze, że eklektyczność instrumentarium projektu Medalion zrobiło na mnie na razie największe wrażenie. Tak, tak, no to jest na pewno jakaś taka rzecz, czy dla mnie ważne. No, nigdy nie robiłem muzyki w tak dużym zespole. Jest to naprawdę ogromne brzmienie na scenie, no i też młodość. Jest jakby bardzo taki młody skład w tym sensie. Więcek and Gawenda Quintet. Jutro premiera płyty Berry. Słuchamy utworu Smoke Talk. Dziękuję. Dzięki. Thank you. Więcek i Gawenda Quintet. Gość specjalny Ralf Alessi. To był fragment płyty Berry, która ukazuje się jutro. Teraz zaproszenie do NOSPR-u, katowickiego NOSPR-u na najbliższy wtorek. To jest 22 dzień października. O godzinie 18 koncert bardzo specjalny. Koncert z okazji 50-lecia Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Zestaw jest szalenie eklektyczny, bo jest i Stanisław Sojko, i Krystyna Prońko, ale jest też Big Band, który będzie miał 5 dyrygentów, grający przede wszystkim klasykę m.in. Duke'a Ellingtona, ale także Nicoli Kołodziejczyka, jednego zresztą z dyrygentów. Wystąpią też pedagodzy uczelni. Wystąpi Bernard Maseli z Ireneuszem Głykiem, trio Artura Dudkiewicza z gośćmi specjalnymi, a także Marcin Wasilewski w swoim trio, ale razem z Adamem Bałdychem i Szymonem Miką. Zestaw niezwykły, przypomnę, najbliższy wtorek, 22 dzień października o 18 w katowickim NOSPR-ze. Wszystko na stronie i w YouTubie. Koncert z okazji 50-lecia słynnego, legendarnego Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Oto gość specjalny Marcina Wasilewskiego, Adam Bałdych.